kwa kukufanyieni nyinyi wepesi. Katika huu Uislamu Allah tabaraka wa taala hajafanya Uislamu kwamba ni kitu kigumu mno. Hapana. Allah subhanahu wa taala ametufanyia wepesi sana katika dini yetu ya Kiislamu. Mpaka ikafikia akasema la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Kwamba Allah tabaraka wa taala haikalifishi nafsi. Yaani haipi nafsi mambo ambayo haiwezi kuyafanya. Na ndio maana hata katika sala mtu anaambiwa asali kusimama kama hawezi, asali ya kuketi kama hawezi, asali kulala ubavu ama ila dhalika. Hii yote ni taisiri ya Uislamu wepesi ambao Allah tabaraka wa taala ameuleta katika dini yake hii tukufu, dini ya Kiislamu. Kwa hivyo tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa. Lakini pia jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa jitabakum, yeye ndiye aliyekuchagueni nyinyi akakufanyeni nyinyi umma wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba ni umma bora. Alikuwa ashindwi kufanya bora umma wa Nabii Musa, ashindwi kufanya bora umma wa Nabii Ibrahim, lakini akakuchagueni nyinyi. Huwa jitabakum, yeye Allah ndiye aliyekuchagueni nyinyi. Hii nayo ni neema vile vile. Kwa hivyo amekuchagueni akakufanyeni umma bora, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, akakufanyeni nyinyi ni bora. Lakini pamoja na ubora wenu, wama jala alaikum fi dini min haraji, Allah subhanahu wa ta'ala hajafanya katika dini yetu ya Kiislamu hii akatia mazito kukawa kuna uzito. Hapana, bali dini akaifanya ni nyepesi. Millata abikum Ibrahim, na hiyo ndiyo dini ya baba yenu Ibrahim. Huwa jitabakum, Allah amekuchagueni mkawa nyinyi mwapata mila ya Ibrahim, mila bi maana ya dini. Kadhalika katika suratu Al-Maida aya ya 6 Allah subhanahu wa ta'ala asema ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah yeye hataki kukuingizeni nyinyi katika uzito. La ajabu sasa, kuna baadhi ya watu wa utafuta uzito wao wenyewe katika dini, hata kama Allah subhanahu wa ta'ala hajataka swala hili liwe na uzito, bali wao wa utafuta uzito kusudi katika dini. Yale yaliyoletwa ni Allah subhanahu wa ta'ala katika dini hawajayamaliza, watafuta mengine ya bid'a na uzushi na khurafat, wanayalimbikiza katika dini mpaka wanajikuta uzito wa hali ya juu. Takuta mtu Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha sala tano ziswaliwe, hizi sala tano kwa jamaa, wamkuta mtu akesha usiku kucha kwenye zafa mpaka asubuhi walala sala ya asubuhi yampita. Sasa hii ni nini? Umejilimbikizia mwenyewe mambo ambayo ma anzalallahu biha min sultan, kisha lile lilofaradhishiwa la kushinda. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hatutakii sisi uzito, Allah yu hatutakia sisi wepesi. Wa min taysiri llahi subhanahu wa ta'ala wa raf'ihi al-haraj 'anna, katika huwa wepesi ambao Allah subhanahu wa ta'ala na kutuondolea sisi uzito, sisi watu wa umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, an haddada bidayati mawaqit al-ibadat, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mipaka ya mwanzo wa ibada fulani unaanza wakati fulani unamalizika mahala fulani, na akatupa viashiria ambavyo havitatupiga chenga. Ukiangalia katika swala tano, ukiangalia katika hija, ukiangalia katika masala ya saum, ibada zote utakuta Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wakati maalumu. Wanihalatiha, lakini pia si kuanzia mwanzo tu na mwisho wake, pia ataweka na ukomo wake. Bialamati wadhiatin yaarifuha kullu ahadin min al-ammati wal-mutaallimina, akatuwekea alama ambazo alama hizo anazijua kila mmoja, ni sawasawa ni mtu asiyejua kusoma au ni mtu ambaye kwamba anajua kusoma. Mfano katika sala, akwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kabla ya Mtume Allah subhanahu wa ta'ala asema aqimi salata liduluki shamsi, simamisha ni sala jua linapinduka kidogo tu, ila ghasaqi llaili, na mpaka giza giza la usiku likiingia pana sala hapo, wa qur'an alfajr, na sala ya alfajiri kithirisheni kuisoma Qur'an. Mtume alayhi salatu wassalam katika kubainisha akasema sala ya adhuhuri, aliposema liduluki shamsi hapa ndani kuna sala mbili, sala ya adhuhuri na sala ya alasiri. Lakini sala ya adhuhuri ni wakati kivuli cha kila mtu yuko sawa sawa nacho, kivuli chake kila mtu yuko sawa sawa nacho baada ya kupinduka jua, hapo utaswali adhuhuri. Kisha sala ya alasiri utaiswali kabla jua halijakuwa jekundu, ina maana limeshainama limefika mbali kule lakini halijakuwa jekundu. Katika sahihi Muslim tunaeleza hivyo katika hadithi ya Uthman ibn Affan. Kisha sala ya magharibi Mtume akasema mtaiswali wakati jua limeshazama, mawingu mekundu yapo lakini hayajapotea yote, hiyo ni sala ya magharibi. Na hapa anazungumzia ila ghasaqi llaili, akimaanisha kuna sala mbili hapo, sala ya magharibi na sala ya isha. Akasema sala ya magharibi mtaiswali wakati jua limeshazama lakini mawingu bado yapo mekundu hayajazama yote, ama sala ya isha mtasali hiyo sala ya isha baada ya mawingu mekundu yote yameinama yako ndani, kuanzia wakati huo ila nisfi llaili mpaka nusu ya usiku. Kisha sala ya alfajiri akasema inna bilala yuadhinu bilaili, hakika bilali huwa anaadhinu usiku. Basi akiadhini fakulu washrabu, kuleni na mnywe, mwezi wa Ramadhani huo, hatta yuadhin, mpaka atakapoadhini Abdullah ibn Umm Maktum. Akiadhini Abdullah ibn Umm Maktum jua ni alfajiri ya kweli, maana kuna alfajiri sadiq, alfajiri ya kweli ambayo hiyo akiadhini Abdullah ibn Umm Maktum swala imekaribia. Zikapangwa nyakati tano kwa wakati vizuri ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakin undhur haula ar-rawafida madha yaf'alun, angalieni hawa marafida mashia hawa wafanyaje wakati wasali nyakati tatu tu, wasema sisi tunapata Qur'ani tu. Qur'ani hii anaibainisha ni Mtume alayhi salatu wassalam, yeye ameambiwa ni Allah, tumekuteremshia hii Qur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, ili uwabainishie watu haya walioteremshiwa, bi maana hii Qur'ani. Sasa na hili nalo la kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani nalo pia watakatua kama kawaida yao. Watu wakwambia ah, sisi tutajua mpaka Ramadhani ya mwaka ujao kwamba itakuwa siku gani. Habari hizi si kweli, tumepewa mwongozo sisi, dini yetu haijatuacha hivi hivi, dini yetu imetupa mwongozo. tufanyaje vipi mwezi wa Ramadhani unaingia? Ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni nguzo hii. Vipi mtume aiacha hivi hivi? Tutegemee hisabu? Tutegemee watu wa falat? Tutegemee sijui kalenda? La! Mtume alayhi salatu wa salam kazi yake yeye ilikuwa ni kubainisha hii dini. Hivyo ieleweke kwamba masala haya ya muandamo wa mwezi na namaanisha hasatan mwezi mtukufu wa Ramadhani, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyabainisha. Qala al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, wa min dhalika bidayatu shahri Ramadhan al-mubarak wa nihayatiha, miongoni mwa hayo mambo ambayo mtume aliyabainisha vilivyo ni mwanzo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwisho wake. Waanza vipi mwezi alafu wanalizika vipi? Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tasumu hatta tarau alhilala, msifunge mpaka mtakapoona mwezi, mpaka muone mwezi. Wamkuta mtu akwambia, Sheikh, hivi saumu itaanza lini eh? Akuulize hilo swali. Hapa Ramadhani bado siku 10 labda. Hivi saumu itaanza lini bidhabt? Una nini wewe? Wewe mjibu mwambie, mwezi ukiandama siku ya pili yake ndio saumu. Kwa sababu sisi hatujawekewa kupata haya makalenda. Wakati wa mtume haya makalenda yalikuwepo, na watu wanaojua hisabu walikuwepo, na elimu ya kuzijua nyota ilikuwepo, bali alulama waligawa wakasema hizi nyota zina kazi tatu. Kwanza ni zina lisama, lakini pia ni rujuma lista ya pi, ni kuipamba mbingu na kupiga vimondo mashaitani. Wa alamati yuhtada biha, lakini pia ni alama watu wanajua kwamba yeye yuko wapi, nyumbani ni huku, kwa kuwa nyota hii iko huku. Ukiwa katika mzoefu wa mambo haya unajua. Lakini masala ya mwezi mtume alayhi salatu wasalam hajatuwekea tuangalie katika falat, tuangalie sisi katika nyota, tuangalie sisi katika mambo gani. La, hapana. Mtume akasema fungeni mtakapouona huo mwezi, basi mtakapouona. Wala tuftiru hatta tarauhu, wala pia mtiftur bimaana msiingie katika Shawwal mkaoga Idi, Idi al-Fitri, mpaka muone mwezi wa Shawwal yule pale, ndipo asubuhi yake ni Idi. Fa in ghumma alaykum, lakini kama kutakuwa na uzibe, kutakuwa na giza, kutakuwa na wingu, kutakuwa na chochote ambacho kitazuia msiuone mwezi, fa akmilu al-iddata 30, timizeni idadi ya mwezi wa Shaaban kama unaokuja ni Ramadhani, na kama mko ndani ya Ramadhani timizeni idadi ya mwezi wa Ramadhani ili muingie katika Shawwal. Qala al-Fawzani hafidhahu Allah ta'ala, wa idha ra'ahu wahidun min al-muslimina, na atakapouona mmoja katika Waislamu, inda dukhulihi, wakati mwezi wa Ramadhani ndio waingia, sabata bidayatu shahr, hapo imethibiti mwanzo wa mwezi, walazima almuslimin, na hapo watalazimishwa Waislamu asiyam, wafunge, funga itawalazimu wao. Falaisa min ash-sharti au falaisa min shartihi an yarahu jama'atun min an-nas, katika masharti yake mwezi wa kuingia Ramadhani kwamba lazima uonekane na kundi la watu, si katika sharti lake hilo. Qala Jabir radiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, asema kwamba siku moja jaa arabiyun, alikuja mbedui. Mbedui ni mtu anayeishi ushago, mashamba, maporini huko, kwa ajili ya kuwinda, kwa ajili ya kuchunga na mambo mengine. Siku moja mwezi umeandama akauona, jinsi kulivyokuwa ni mbali, lakini akapiga mwendo mpaka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Asema jaa arabiyun, alikuja mbedui ila nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mpaka kwa Mtume swala na salamu zimwende. Faqala, akasema inni ra'aytu al-hilala, mimi nimeuona mwezi mwandamo, yani hilala Ramadhani, anamaanisha mwezi mwandamo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faqala an-nabii, Mtume alayhi salatu wassalam akasema kumuuliza huyu mbedui, atashhadu an la ilaha illa Allah, je, washuhudia wewe kwamba hamna mola, hapana mola apasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah? Qala na'am, akasema ndiyo. Qala, Mtume akamuuliza tena, atashhadu anna Muhammadan rasul Allah, je, unashuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah? Qala na'am, yule bwana mbedui akasema ndiyo. Qala ya Bilal, akasema ewe Bilal, adhim fil nasi an yasumu ghada, waambie watu kama mwezi umetoka wafunge kesho. Hii inatufunza vitu kama viwili. Kitu cha kwanza, angalia namna gani Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anataka kumtambua mtu Uislamu wake. Hadithi hii inafanana na ile hadithi ya Jaria, ambayo alikuwa Muawiya bin al-Hakam al-Sulami radhiyallahu anhu ataka kumwacha huru, akaamua ni Mtume mwite aje hapa. Alipokuja akamuuliza, ya Jaria, aina Allah, Allah yu wapi? Akasema fi samaa, Allah yu juu. Qala man ana, akamwambia mimi ni nani? Akasema anta rasulullah, wewe ni mjumbe wa Allah. Qala i'tiqha fa innaha mu'mina, akasema Mtume amwambia Muawiya bin al-Hakam al-Sulami, mwache huru huyu, hakika huyu ni muumini, hakuna anayejua Allah yuko juu na mimi ni mtume wa Allah isipokuwa huyo ni muumini. Leo hii mtu ni Muislamu miaka 20, miaka 30, ukimuuliza Allah yu wapi, akwambia yuko popote. Wapi sasa? Aathiriwi na mahali. Shahada. Lazima watu waisome aqida ya ahli sunna wal jamaa. Watu wafate tariq salaf, njia ya wema waliotangulia. Angalia namna gani Mtume alayhi salatu wasalam anavyomuoji al-Arabi hapa. Amwambia, "Unashuhudia wewe?" Hii yote ni kutaka athibitishe Uislamu wake. Akasema ndiyo nashuhudia kwamba hakuna muumba isipokuwa Allah na wewe ni mjumbe wa Allah. Mtume akamwambia Bilal, waambie watu wafunge kesho, wafunge kesho, Ramadhani imeingia. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuonyesha kwamba namna gani hata salafu saleh wema waliotangulia walikuwa na haja ya almuwasalat, walikuwa na haja ya mawasiliano. Angalia namna gani mbedui alivyopiga mwendo kuanzia huko aenda kwa Mtume. Pangekuwa na simu ilikuwa bofya bofya tu tayari, amwambia ya Rasulullah, mwezi umeandama huko tayari, halafu mambo yamekwisha. Lakini kwa kuwa hakuna muwasalati wakati ule, safari nzangamia, bali hata huyu alifika na usiku, kuna mwingine aliyoona mwezi wa kufungua, mwezi wa kuingia Shawwal, mbedui hivyo hivyo, akapiga mwendo kuanzia huko alipouona mpaka afika Madina. Ni asubuhi, watu wamefunga, maana hawajaona wao. Akamweleza Mtume, akaulizwa maswali haya haya, akaambia Bilali, waambie watu wafungue, lakini tutaoga idi kesho, maana jua limekwenda juu. Hii yote ni kuonyesha kwamba namna gani Waislamu as-salafu as-salih wema waliotangulia walikuwa na haja sana ya almuwasalat, mawasiliano. Kungekuwa na masimu na nini kama wakati huu, kusingekuwa na haja ya kupanda farasi kuanzia huko alipouona mwezi mpaka afika kwa Mtume ni asubuhi ya pili saa 4 saa 5, kusingekuwa na haja hiyo. Sasa leo yafikia mwezi waonekana hapo Lungalunga, waonekana Pemba, mwezi waonekana hapo Arusha, Lushoto, waambia huo ni mwezi wao. Ni mwezi wao vipi? Wakati sisi tuko katika muhimili mmoja. miezi yetu sisi, mwezi wa Lushoto na wa Mombasa na wa Zanzibar na wa Dar es Salaam ni huo huo. Na tunakubali kuna ikhtilafu al-matali katika baadhi ya nchi za uzunguni huko mbali, inawezekana sasa hivi wamelala, tukubali hilo. Lakini katika ile miji ambayo matali yake yanaendana kama vile Dar es Salaam na al-Madina an-Nabawiya, Dar es Salaam na Nairobi, Dar es Salaam na Zanzibar, Dar es Salaam na Arusha, kwa ma ila dhalik, miji hii jua lao ni moja, mwezi wao ni moja. Kwa hivyo ukiandaa ukiambiwa mwezi umetoka hapo Lushoto, haijuzi wewe kukataa kusema huo ni wao. Huo ni wao vipi wakati sisi tuko katika siku moja, jua letu moja, mwezi wetu mmoja? Sisi si wale watu walioko huko bara ya wapi ya mbali huko ambao sasa hivi wamelala wangorota? Hapana, sisi ni watu ambao tuko katika matali moja. Hivyo ilikuwa kuna haja hata wakati wa mtume kungekuwa na almuwasalat, mawasiliano ya kijamii kama sasa hivi, kusingekuwa na haja hiyo ya kupata taabu. Tayib, mtume alayhi salatu wasalam asema katika hadithi ambayo imekuja kutoka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, asema taraa an-nasu al-hilala, siku moja watu waliuangalia mwezi. Fa akhbartu rasulallah, nikampa habari mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mimi nimeuona, anni raaituhu, mimi nimeuona. Abdullah ibn Umar yasema mimi nimeuona mwezi peke yake. Eh, kwa kuwa ni muislamu huyu na akaaminiwa, basi fasama, mtume mwenyewe akafunga. Wa amara an-nasa bisiyamihi, na akawaamrisha watu wafunge kwa ushuhuda wa Ibn Umar mmoja tu peke yake. Lakini leo hii mwezi waonekana, waonekana na nusu kijiji. Ukipiga simu na bwana, tumeshafunga wakati wa kupokea wa kupokea taarifa za mwezi. Tumeshafunga. Mmefunga vipi? Kambe, tayari kiongozi wetu kasema mtaoga kesho kutwa. Kwa hiyo kesho mtafunga, kesho kutwa. Mwezi umeonekana, ndugu zenu wenyewe wanasema mwezi tumeuona sisi. Jamani, sisi sio mawahadi. Sisi ni wenzenu wadufu, tumeuona. Kasema hatutambui huo mwezi huo sisi. Hata hayo ndio yanachosha. Hakikatan wallah, ilikuwa iliyo haki hasa watu ni kufuata kiongozi. Kiongozi akisema, kadhi, mufti, nani, wale viongozi wa serikali ndio haki wafuatwe. Lakini sasa kiongozi unakuta anaukataa mwezi live, yani hana wasiwasi. Mwezi umetoka lakini anaukataa yeye kama yeye. Ndipo unapoenda na wewe ukatoka ukaona, kwani taasisi ni hii peke yake? Si kuna taasisi nyingine ambazo zatangaza habari za mwezi? Basi hata niifuate taasisi hii, maana hii dini sio dini ya mtu, hii ni dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa amma shahada bi khuruj shahr ramadan, ama ushuhuda wa kutoka mwezi wa Ramadhani, fala budda fiha min shahadati rajulain, ama ushuhuda wa kutoka mwezi wa Ramadhani kuingia Shawwal, ushuhuda wake huu lazima kupatikane watu wawili. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ilikuwa katika mwongozo wake mtume alayhi salatu wassalam, amru an-nas bis-sawm, ni kuamrisha watu wafunge, bi shahadati ar-rajul al-wahidi, kwa ushuhuda wa mwanamume mmoja al-muslim, muislam. Wa khurujuhum, na kutoka katika funga hiyo, minhu, yani katika hiyo saumu, bi shahadati naini, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, kwa ushuhuda wa wanaume wawili maneno yake yamemalizika. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نواصي ndugu zangu bila kuisahau nafsi yangu kwa jambo zima na kumcha Allah tabaraka wa taala, innahu qad faza almuttaqun kwani si vinginevyo wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Wal amru thani, jambo la pili ambalo lina uthibitisha mwezi wa Ramadhani au kuutoa ni jambo la kutimiza mwezi wa Shaabani mpaka 30. Mima amara nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika mambo ambayo mtume alayhi salatu wa salamu aliamrisha, an yusama wa yuftara bimujibihi ikimalu shahri 30 yawman. Ni kwamba mtume alayhi salatu wa salamu aliamrisha kwamba ikiwa mwezi hautaonekana mwezi 29 wa Shaaban au mwezi 29 wa Ramadhan kuingia katika alfitri, basi watu wakamilishe idadi ya mwezi, bi maana mwezi wa Shaaban ili tuingie katika Ramadhani, 30 yawma, siku 30 kamili, indama la yura alhilal, na hilo ni kwa wale ambao kwamba au kwa wakati ambao mwezi hautaonekana. Lianna al-asla baqa'u shahr, kwa sababu asli ni kubakia mwezi, wa ihtiyata lil-ibada, lakini pia na watu kuweza kujiandaa kwa ajili ya ibada, fil khuruj, katika kutoka kwenye ibada au kuingia. Wa idha kana al-amru kadhalik, sasa mambo yakiwa hivyo, fa inna man zama annahu yusamu wa yuftaru bighayri hatayn al-alamatayn, yoyote atakayedai kwamba kuenda kukafungwa au kukafunguliwa kwa vitu vingine ukiondoa hizi alama mbili ambazo haddadahuma Rasulullah, alituwekea mtume sallallahu alaihi wasallam li ummati, ameweka kwa ajili ya ummati wake, kama yakulu, kama mwenye kusema, innahu yusamu binaan ala khabari alhasib, kwamba kutafungwa kwa ajili ya habari ya mwenye kuhesabu. Yani kuna watu wanahesabu kwamba mwaka fulani lazima utakuwa na siku ngapi, mwezi fulani utakuwa na siku ngapi, wa hakadha, kwa hiyo jua litakuwa hivi, mwezi utatoka hivi. Kuna watu waliyefanya mahesabu hapo mpaka wakajidai eti wamejua kwamba mwezi wa Ramadhani huu utatoka siku fulani, mwezi wa Ramadhani mwaka ujao utatoka siku fulani, wa ma ila dhali. Mambo hayo sisi hatuyazingatii, sisi tunazingatia mwongozo ambao tumeachiwa ni mtume alayhi salatu wassalam. Kadhalika wa khabari alfalakiyin, na habari za watu wa falak, watu wenye kuangalia mambo ya nyota na mwezi, faqad zada ala ma tarahu Allah, atakaye amini hivyo ajue huyo kazidisha kwenye pale alipoweka sheria Allah subhanahu wa ta'ala, yeye kazidisha lake, wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika amezidisha pale alipoweka mtume, wa ma azma alaihi almuslimuna, lakini pia amezidisha pale kwenye ijma ya waislamu, zada alamatan thalitha ibtada'aha min indihi, huyo atakuwa amezidisha alama ya tatu ambayo kaizua mwenyewe kutoka kwake kwenye mfuko wake. Wa rasulu yaqul, na mtume anasema, wa kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotevu. Wa yaqul man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu, tunasema tena atakayefanya matendo ambayo hayana amri yetu, matendo hayo yatakuwa ni yenye kurudishwa. Lakini vile vile kuna kitu ambacho kwamba alulama wamekijuzisha, yani kuangalia mwezi kwa kutumia labda miwani ambayo inakuza, bi maana mwezi upo lakini mtu anaangalia na miwani ambayo inakuza ili uone vizuri. Hii alulama wakasema ni jaiz, kwa sababu kama haupo hata uvae miwani mikubwa vipi huoni. Ila sasa wao wakasema, mfano Sheikh Fozana anasema, wala mana min isti'mal al-alati allati tusaid ala ar-ru'ya wala hamna kizuizi, hajakatazwa kuangalia mwezi kwa kutumia vitu ambavyo vinaukuza huo mwezi, kalmanadhir al-mukabbara, kama vile miwani inaukuza ule mwezi unauona mkubwa. Idha tayassara dhalika, kama mtu ataweza kufanya hivyo, lakini jambo hilo biduni madha, biduni takallufu, watu hawaya lazimishwa kwamba lazima kila mkoa au lazima kila nchi iwe, watu hawaja lazimishwa jambo hilo. كذلك كسما ولسنا ملزمين بإيجادها sisi hatujilazimishwa kwamba lazima tuwe na hiyo hivyo vitu vinavyokuza mwezi wastimali au kuvitumia lakin law wujida fala mani'a min istimali, lakini kama vitapatikana hakuna makatazo kwamba eti min isti'ana tibia kujisaidia kuangalia huo mwezi kwa kutumia vitu kama hivyo. Fattaqullaha ayyuha almuslimun, mcheni Allah enyi waislamu. Wataqayyadu bima sharahu Allahu lakum, lakini mjifunge na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya ni sheria kwenu. Fa inna fihi al-kifaya wal hidayah, kwani kufanya hivyo inatosha, msizidishe mambo ambayo ma anzala Allah biha min sultan, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hajaletea dalili yoyote, si katika kitabu wala sio katika sunna. Tukifanya hivyo tutakuwa tumezusha, na kama tutakuwa tumezusha bila shaka tuingia katika dalala bi maana ya upotevu, na Mtume akasema kila upotevu ni motoni. Ndugu zangu katika imani, enyi waislamu, tujueni kwamba tumekaribia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo tunaukaribisha mwezi huu, tuwe tunaukaribisha kwa mambo mazuri. Watu wengi wanapenda kufanya maasi katika siku mbili hizi au tatu hizi. Mtu akwambia ni lazima mvunje jungu bwana, eh, lazima mimi nivunje jungu. Kuvunja jungu ni nini? Yani ni kujiingiza kwenye maasi, yani moja kwa moja, kama ni kulewa alewe, awe kama na kibinti huko aende na chogesi, kama ni wapi atafune miraha kweli kweli, avute mabangi na mengineyo. Akwambia ndio anamalizia Ramadhani ikiingia ndipo napumzika. Siku ya Idi ikifika tu tayari aliye nabii akachomeka nyuma miraa balaa tu. Sasa tusiwe watu wa namna hiyo, ndugu zangu, tuwe ni watu wenye kushukuru neema za Allah tabaraka wa taala. Allah ametuneemesha akatufanya sisi ni Waislamu, tena Waislamu ambao wanafata manhaji ya haq, manhaji ya ahli sunnah wal jamaa, almanhaj salaf. Ni shukrani kubwa kwa Allah tabaraka wa taala, tunamuomba atuthibitishe katika haki. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa aqimi ssalah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.